بسم الله الرحمن الرحيم. سورة دخان دا مكي سورة دي، دا حواميم طول مكي سورة ندي. نزول كي سنور شبيتم دي، او دا سورة زخرب نا روس نازل شوه دي. ربطي دا مكي صدا دي چه دا مكي سورة پاخير كي ويل پساو پا يعلمون دل جيو پوشي، ندل تا دا عذاب تذكيره كي. یو ربط ادارت بیم ربط دمخ کی پاول کی ترغیب الى القرآنو، ندلتن پاول کی ترغیب الى القرآن بیلیگ. درم ربط مخ کی جواب دو شبهاتو، ندلتن دن همی شبه جواب کئی. او دو شورت اصل مقصد اغارت دی دن همی شبه چی من غیر اللہ تا آواز کو که دی شغیط اللہ دلری نواو رای او زمان حاجت پوری کی. مخ کی ویل چې دی ته ځکه دی مالکان د نه پیو زر نه ګڼو، خو دی زموږ سفارش کوي. مخکې صورت کې دا ویل، دی صورت کې وایي چې صحیح ده که زموږ آواز نه مور هو، کېدای شي الله یې ته د لرې نه واوري او زموږ حاجت پوره کړي. د هغې جواب کو شپږم یاد کې چې انه هو السمیع العلیم، د لرې نه بې د اسباب اورېدل دا سر د الله صفت دی. السمیع اوریدونکی صرف اللہ دے، العلیم پویا صرف اللہ دے. نو دا خو اللہ تعالی دا خپل صفت خاصه بل چاله نه ورکوي. غایبانه اوازونه او چغې اوریدل دا صرف او صرف د الله کار دی، او دا صفت الله مخلوق ته نه ورکوي. سورت کې نورې بیا پنځه خبرې بیانیږي. یو صرف د قرآن بیانیږي، دویم جواب د شبهې، درین تخویفی دنیاوی لدیر پارا واقع در پیرونیان و قوم توبه بزی کری، سلورم تخویفی اخرو پینزم بشارت. در صورت که پینزه خبری بینیگی، صدق القرآن جواب دو شبه، تخویف و بشارت. تخویف دنیاوی بینیگی و اخرویم بینیگی. در صورت امتیازات، صورت یو پدی ممتازه چده که عذاب دو دخان زیکر کی چکم مکی والا و راغله و. دویم البشة الكبرى، دویم عذاب د البشة الكبرى بینیږي چې واقع د بدر وه. دریم امتیاز یې دا دی چې دې کې د فرعونیانو نعمتونه بیانوي، چې دې نه کوم نعمتونه پاتې شوي دي هغه بیانوي. څلورم امتیاز یې دا دی چې دې کې وقت د نزول د قرآن بیانوي، چې فی لیلة مبارکة، قرآن کریم دنیا ته په برکتی شپه کې راغلی چې لیلة القدر شپه ده. او څلورم امتیاز، پنځم امتیاز یې لري چې دې کې د قوم توبه او د هغه د قوم هلاکت بیانیږي. دا د صورت امتیازات دي. حمیم الله په ایمانات دي حروف باندې، والکتاب المبین، انا انزلناو دا جواب قسم دی. نسو مانا مناسبه سره ول کتاب المبین مانا وضاحت ده کتاب، دا گواه ده پده خبره چې انا انزلناه دا منزل من الله ده. قرآن واضح صفا کتاب ده، نه ده قرآن ده صفای وضاحت دا دلیل لرده چې دا منزل کتاب ده، الله را لگره ده. نه انا انزلناه قیانمان را لگره ده قرآن کریم لره، فی لیلة مبارکة پا شپه برکتی که چه لیلة القدر شپه ده. دکه صورت قدر که سو انا انزلنا فی لیلة القدر او دلتا سوی فی لیلة مبارکة، نو معلومه شوه چه لیلة مبارکة و لیلة القدر مستاقیه ده، او دا شپه بیا پا رمضان که ده. دکه صورت بقره که وچه شاور مغوانا لذی انزل فی القرآن، نو گوری صورت بقره که وی چې قرآن په رمضان کې راغلی، او دلته سوی په لیلة المبارکة کې راغلی، سورة قدر کې سوی په لیلة القدر کې راغلی، نو معلومه شوه چې دا دواړه یوه شپه ده، لیلة القدر او لیلة المبارکة. او بیا دا شپه په رمضان مبارک کې ده، او رمضان مبارک کې غوره داره چې په اخري عشره کې ده، او په اخري عشره کې غوره داره چې په طاق شپو کې ده. بعد په لیلة المبارکة نه میلاد پنځلسمه شپه شعبان ده، و دا خبر خطا ده. دی باندې بیا محققین و پسیرین رد کرده چې دی نه مراد پنځلسمه د شعبان نه ده، مراد پنځلسی شوه ته ځینې خلک وایي. فخوا بخال قد شو فرنا أم قتل في ليلة المبارئنا كنا من يقين يوم قرون كي فيها يفرغ كل أمر حكيم فيها فديش فاكي يفرغ وفيسر كي أركان لإكمت والا سمانا إن مخصن دار ليو كان لبارا تقدير في دغش فاكي كيجي وملائكة الله وسفاري ذکر فیصلہ و تقدیر خدا پخوان شوے فیہا یوپر خوب دے کی فیصلہ کی گی در ارکار نو سمانا دے کی تقدیر مقرر شی نو تقدیر خدا مخکن مقرر دے حدیث کی را راجی نبی علیہ السلام اید اسمانو دزمکر پیداش نا پنزوز ارکار مخکن تقدیر شوے ہو و گو دے تقدیر مختلف قسم نریخا یو اغا تقدیر دے چی غد اسمانو دزمکر پیداش نا پنزوز ارکار مخکن شوے یو دا تقدیر دے دا تقدیر سالانه دی یو کال لپاره سری پی لکه دی یو کال لپاره چې کومې پیسې دي هغه ملایکو ته حواله شي نو پیا یو پر او د یک پیسې لکی هر کال حکمت والا امرن چې دا امر کار امرن د وجه د امر نه زمونږ طرف نه زمونږ په امر دا کار کیږي او انا کنا مرسلین یقینا یو موږ لیږون کی رحمت من ربک د وجه رحمت در افسانه یقینا د الله اوریدون کی اوفوید انه هو السمیع العلیم دا جواب دا شبه دی رب السماوات رب دا اسمان نو دزمه کیا چه ما بینده دوارو کرد این کنتم موقعین که و تاس یقین که اون کی لا اله نشتون حق دارد بندگی مگر یو اللہ دا جوندی کول که املا کول که ربکم و رب و آبائیکم الاولی رف ساج اولاد پلاران اول نو ساسلی بلن پیشک این ملکری پشکی یلب اون نو بی کیفار تاقیب انتظار کوا یوم تعالی سما و بدخان مبین پاورا سیدات نوکی اسمان پاگا لوگی خکارا باری دا تخیفی دونیوی دا پینزل سم آیات پوری او بدخان مبین دین مراسل اگا عذاب دا شکم مکی و ناو بانی را غلیو مکی و بانی والا بانی قهت را غلیو دا زمکی و اسمان من که بیو لوگی خکارا کیده ناغلو گیتی مراد دیش کم دقال زمان را غلی و مکی والا و باری او دویم توجیه داره چی بی دخالی مبین دا قیامت تا نزدی با یو علامه دا قیامت رایزی دا قیامت بازی علامات دی چی برو سره یو دا دخان علامه را نبیر سم وی دا با پا مومن من زکان پشان تدگی او دا کافران سرن با دی سو پرسیگی د منافق او د کافر باندې ډېر سخت یو مسلمان باندې باساری د دې ښه نمونه په دې وخت کې د کرونا وایرس دی چې دا کافرانو باندې لا ډېر سخت و د هغوی د هلاکت او د عذاب سبب وګرځېد او عام مسلمانان د یو زکام په شان تلیږي نو دا قیامت ته نږدې دا یو علامه ده چې قیامت ته نږدې به راځي نو دخان مبین کې دوه قوله دي یا دغه عذاب دی او قهر دی چې کوم مکي والا باندې راغلی و چې د ځمکې او اسمان کې به یې لوګي ښکارېده نور څه به نه ښکارېدل د لوږې د وجې نه او یا هغه علامه د قیامت ده چې قیامت ته نږدې به دا علامه راځي دا به یو وبایي په کافر به ډېره سخته وي او مسلمان باندې به زکام په شان تلیږي یخشا الناس پټوي و خلکو را عذابونه لیم دا عذاب یې دردونکې ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون دی به یاره به زمونږ لرې کېده مونږ نه عذاب یقین مونږ ایمان را وړونکي یو انا لهم ذکرا انا و څرنګه به شي دی لره از ذکرا پیدا د نصیحت انا لهم ذکرا څرنګه به شي دی د پاره نصیحت قبل اول وقد جاءهم راغلی دی ترسول مومن پیغمبر ښکاره ثم تولوا عنه بیا وګرځېدل دی پیغمبر نه وقالوا ولی معلم الخودن او تشوی د مجنون لیونی دی معلم الخودن او تشوی دعوت بشر تعلیم ورکره سورت نحل کی تیر شیو چه انما یعلمه بشر انا کاشف العذاب یقین من لکه ان کی دعذاب قرن لگا زمانه انا کاشف العذاب من لکه اذان مراد دا دخان دی دا دخان من گده نداری کهو کم دخان گولی مخی دخان کی دو توجیه وشو اغا عذاب چه کم مکی ولا راغل و قهد نغت مراد دی او قلیل نگا زمانه نبی سن دعا پوجا دیدان نبی رسول الله سلام ته سوال وکړه زمونږ لپاره دعا وغوړه نبی سن دعا وکړه دا غي دعا په برکت الله به دا قحط ختم کو او دیمه نه کاشوا کو دو دخان نه مراد علامه د قیامت شي دې مقصد داري چې مونږ کې دغه علامه سورې ختمو دای په ځبه بل علامه شروع کی چې کله مختلف علامه به حدیث کې دراځي چې مثال قیامت نجی علامه دی هغه علامه کې و علامه چې هم در دخان ده در دخان علامه به یو وخت پوری دا بل به دې کې دې ځبه بل راوړي نو ان کاش ونا یقین مې کوم کې دی عذاب لګه زمانه انکم عائدون یقین تاسو واپس کیدون کی وای یوم نسفل بشر الكبرى انا منتقمون دام تخویب دنیوی دی یوم تا دی سماکیم تخویب دا بے تخویب دی اول بشر الكبرى دی کن مخشن دو توجیحات دی البشر الكبرى نمراد یاد جنگ بدر روز دا جنگ بدر روز دی دفار اللہ عذاب گرزا ولیو او یا البشر الكبرى نمراد قیامت ورز رانی ولی نو یا پر با نبت شون باشه الکبرا چه مونگ با حمله و کو یعنی ول با کنی ول لوی این نامون تقیم یقین مونگ با لاخصون کی و ولقد وطن ناقل نو قوم فرعون و جا هم رسول کریم دا مثال تخویب دنیا بی ذکر کئی مخیر دنیا عذابون بیان شو وسی مثال و نمونه بیان ای چه او گره فرعونیان اغی اللہ تباک لدنیا کی لکه مکی والا و بانی دخان ناغله و او د مکی والا چې په غی په بدر کې الله مردار کړل مدانګي پیرونیان هم الله تبار کړیو ولقد بتنا لم يجعل مخي ان قوم پیرون باندې او راغله او د پیغمبر عزت من موسی علیه السلام ته رسول کریم وی دا ولی زخه مخي پیرون سی ویلو اما نا خیر من هذا الذي هو مهين موسی علیه السلام ته مهين ویلو الله تعالی او ته سوی کریم وته وی ان ادو الی عباد الله چه ازاد که از ما سرا بندگان دالله ان ادو الی ازاد که از ما سرا دالله بندگان بن اسرائیل اینی لکم یقین سان فارسون فی انبانی ممین مالت گریما و اللہ تعالی و اللہ لوی مکوی فالنا بانی باسخانو کی لوی دیر ای نزک موسیٰ علیہ السلام چه و اللہ تعالی و اللہ کسان چې سلیمان علیه السلام بلقیس ته کوم خط لیکلی و خط کې ورته دا لیکلي و چې والله تعالوا علی و اتونی مسلمین نو دې کې مو چې والله تعالوا عن الله انی اتیکم یقینا ما راتګ تاسو به سلطان مبین په دلیل ښکاره باندې و انی عصو یقینا پناه وړم په رب زما او ستاسو باندې ترجمون تاسو ما په کاڼو ولئ و ان لم تؤمنوا لکه ایمان نه راوړئ ما باندې نو فاتعزلون جدا شئ تکلیف را کول نه ماته پاتا جن ایمان راوڑی که ایمان نراوڑی نو کم از کم تکلیم مرا کوئی پدعا رب و سوال اکر اخبر ربنا پدعا پس دعای اکر اخبر ربنا انها اولای شیخیر اندرا کسان قوم مجرمون قوم مجرمان او دادی خیرو تفصیل سورت یونس کی تیر شو وطا دیا کی فاسه بی باری لینا انکم متبعون لیکن ریتا اشاره چه اللہ دا مسار سام دعا قبول اکلا اللہ تا الفاس بودا بے بعدی زما بندگان بے بعدی زکاو چه داو که بنی سایل دیر دین دارو او لیلن مانا دا شپی دکا دا شپی دشمنان دا غاپلی او پاسقان پاجران دا غاپلی او بل دا شپی مزر که خیر و برکاتم دیری نبی علیہ السلام دا شپی زما کنن غختلیشی درین د شپې د یخنۍ ګرمۍ تکلیف هم ډېر نه وي او انکم متبعون یقینا تاسو څه درپسې کېدل شوي دي ان مقصد دا دی تلو کې جلتي کوئ واتلو کې البحر رهوان انهم جند مغرقون الله یې پرېږدو دریاب نه رهوان ولاړ موسی علیه السلام چې کله دریاب امسا وه او دی پورې وتل نو موسی علیه السلام اراده وکړه چې بېرته دریاب امسا وي او روان شي الله و توجه دریا پیل حل پریده و چه ولادی ذکر پیرونیان پسی را روادو مقصد داو چه پیرونیان دریا تراغر چه و تباشی نو واتو که البحر پر دریا و نرحون ولاد انم جندون یقینا دا یو رخ کرده مورا خون چه دوب کوله بشی کام ترکو اللہ و دیر پی خود دای من جنات این باغو نوعیون و دشنون و زروین پسون و مقام این کریم و دا غزین و عزت مندون و نعمت این دا خشاره سامان کانو چوده پی ها پاکی پاکی این مزی کون کی كذلك من افعل كذلك الله يدقن يكواركم دخل المخالفين سرا سنگ مچ فرعونيان تباہ کرن ندغن يكار الله يدخل المخالفين سركم كذلك من افعل كذلك كما دقن يكار بمن اسواني سوچ زمان افرمالي وورثنا ميراث من ورد دغم القوم اخر قوما اخر قوم نور تاب اسرائيل تا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين فذكر فرعونيان شفقوال تشاره كي چلنا اسمان نظم کو دیو شونه جړل نبر سمید ار بندا پاسمان کې دوه دروازې په یو دروازه رزق راځي او په بل دروازه د نیک اعمال برخیج او کله چې د مؤمن بنده او پات شي نو دغه دروازې د اسمان نفسي جاړي نو سمانه مؤمن پسې اسمان نظم کې جاړي خود دې پیرونیانو سیسم کې اسمان نه جړل ان مقصد دار اللہ پوری دوم رضی اللہ سپک خالقو چی اسمان نظم کو دے اگر چی پو دونیوی لحاظ دے غٹ خالقو خود اللہ پوری بندہ سی زی اللہ سپک شو یو کم زور مومین یو پاد چی پا آپ سی اسمان نظم کی جاری لیکن دب سی اسمان نظم کو نجرد فما با کتو نجرد پا دے بانی اسمان نظم کی او نو دے محلت ورکل شونا ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين لا وصلنا بني اسرائيل بارخ پر نعمتوں ذکر کی اللہ نے خلاص کی بنی اسرائیل نازاس پکون کینا عذاب مهم سو من فرعون لات بدل دے من فرعون چا فرعون فرعون پر خپل اللہ عذاب ور دی عذاب من اللہ دی عذاب کلا مسمانا ظالم حکمران نہ بچ کیدل دا اللہ لوی نعمت دے او ظالم حکومت دے ظالم حکمران دے داغی نہ بچ وی رد الله لي نعمتي إنه كان عادي نقين يقول لي كون كذا من المسيفين لزيته كون كنو وقال ولقد اخترنا ما العلمين على العالمين الله مغورا كريم دينا على علم سر علم زمننا على علم سر علمنا يعني من بدي بوي وشدي دينا مشري سري حق دار دي وغروالي حق دار دي على علم سر علمنا ان من پدی پویو شدی د غوروالی سری حقدار دی خدا اقا زمانه کی روسه خو بیا خراب شویو خو اقا زمانه کی دی نیکان الله کتاب کی تحریف نو کله روسه خو بیا د کی ډیر زیات گناهونه را پیدا شته الله کتاب کی به تحریف هم کا او انا العالمین فمخلوقات رخفل زمانه بانی وآتينا من ورقلت من الآيات المعجزات ونما أغفي بلاو نمو بنشفاك امتحان اخكارا بلال من امتحان يا بلاو نعمت اخكارا إن هؤلاء ليقولون يقينا دامك ولا دي وي إن هؤلاء دام متعلق لمخك إنهم ياسرا سرنجي شدي بشاكي لتوحيد ورسالنا ندغن يالله ودي قيامت أمون كردي إن هؤلاء يقين للمكي ولا خام خاوي إن هي نيلا جون زمن إلا موتتون لما غير مرق أولا نيلي أو نيوم رابور تكري شوي رابور تكي يباني لقيامات نشتا فاتو بأبائنا إن كنتم صادقين داي دليل لي داي دليل سي دليل داي كقيامات بحاقي نزمن ملا مورو بلا دي راجون دي شي نمن يكون دي راجون دي شي خدار دي يو باطل استدلال لي لیکن مڑی خوب برابر تکی قیامت کی برابر تکی دانی سی دنیا کی برابر تکی انبیاء چی داو چی قیامت حق دی قیامت برازی او مڑی برا جوندی کی گی نداف قیامت کی فاتو بیا باین را و رجی منگ پلاران کئی و راتاو کن پلاران مانی کئی و تاسو رشتی رونا این کنو کئی و تاسو صادقی رشتی نی اهم خیرونم قوم طب باین والذین من قبلیم اهلکناهم انهم کانو مجرمین دوی من نمونه تخویف دنیوی ذکر کوي یو نمونه خو بیان شو پیرونیان پیرونیان الله تباکله نو دوی من نمونه ذکر کوي قوم توبا چې دوی من الله تعالی شکل تباکله قوم توبا ال توبا والا د باره کې دا راځي چې دا هغه کس دی د جاهلیت کې د بادشاہ ته وسو توبه و د یمن مشر چو لکه اسلام کې تخریبه وای بعض وو چې دا اول کافر به ایمان نه وړی وو، او دارنګه بیت الله شریف ته امر راغلی، بیت الله شریف باندې غلاف هم غوړولی دی. اول ته شپږ زره اوښان هم حلال کړي وو، او بیا د بیت الله شریف عزت یې وکړو، بیا بیرته یمن ته واپس شوی وو. نو بهرحال بعضې علما دا خبره هم کوي چې د ایمان هم راوړی وو، او د باره کې دا هم راځي چې د مدینې طیبې په خوا راغلی وو، چا ورته د نبی علیه السلام خبره یاده کړه چې نبی علیه السلام به مدینې طیبې ته هجرت کوي. نو د نبی علیه السلام باره کې شعرونه هم ویلي وو: شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري لا عمره لكنت له وزيرا، لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف عداه وفرجت عن صدره كل غم. برد نبي السلام ندي ارمان كليو كدا په وخت زه ژوندې په هغه وخت په ژوندې په دې شو مزه بده سر قسم همکاري کومه نه هم خیر الله یادې غوړي کوم نه توبه غوړه دی. او هغه کسان چې مخکې دي نه او بیا دی کې دوه قوله علما ذکر کړي، دوی غوړي کوم نه توبه، او هغه کسان چې دوی نه مخکې وو هلاک نه ملای مونږ هلاک کړي وو دیو لره، یقینا دوی وو مجرمان. وما خلقنا السماوات الله مونږ دي پیدا کړي اسمان نو ځمکه چې ما بین دي دواړو کې لایوین لوبه کوونکي منې پیدا کړی دی، ولې مګر فاقه باندې کین زیاده دی ونه پوهېږي. ان یوم الفاس میقاتهم اجمعین تخویب، الله یقینا د فیصلې دی میقاتهم وه مقرر دی د اجمعین د ټولو. یا په الله یغنی مولان چې پیدا باندې شور کولای یو دوست ان مولان بل دوست شین دی یو شی، ولا هم یو سرون نه بده سیمداد وکړی شي الا من رحم الله، مدا سو کرم بیو کې الله پایخین در نظر ور دی مهربان دی. ان شجره الزقوم یقینون د زقوم طعام لسیم خوراک د گناهګار دی. کلمول افشان د خیر تیلو بانی مول خیر د تیلو، یا کلمول افشان د تنبی ولیک لیش شوی یغلی خود کیگی با فی الوطونی پا گیردو کی که غلی الحمیشان خود کیدو لدو گرم و بو بانی اللہ دی گیردو کی با خود کیگی. نبی علیہ السلام وی که دین یو ساس که دنیا تراشی نو طول دنیا والا جون بسی شی برباد شی، یو ساس که در طول دنیا دی یو ساس که برداشت شی کوره، او جهنمی چی دا بسی دا خوراک بی. نو گوری در جهنم قسم قسم عذابو ندی، او بی سوم رسخ عذابو ندی چه در زقوم یو ساس که طول دنیا نشی برداشت کوره، نو در یو جهنمی بسنگ برداشت کهی لاندې ته وسات که غالي الحمشان خور کېدو د ګرمو بو باندې خوځوه معنا سم یو قال لزبانیه الله به زمانی ملائکه ته وای چې خوځوه ونه سینا پاتلوه پسرا کا غیدا نا سوال جهنم من د جهنم ته. الله به زمانی ملائکه ته امر وکي او فاتل عتل دته وچ شد گریوان نه ونی شورای گای په زور باندې نه فاتل ورای کا یامن د جهنم ته ګرمور. حدیث کې راځي لای نه بل سم زیر کار جهنم ور ګرم شو، نه جهنم کې شروع نه راړي به زیر کار ګرم شو او ور پکې بر شو سپین شو، او به زیر کار بیا بر شو نو به هغه جهنم تور شو. نبی علیہ السلام په یا سودا او مسلمتون جهنم ور تور دی او تیار دی کی نو ګوري جهنم کې د بل عذاب هم دی. درې زره کال او صرف د ګرمې دور لپاره بار کړیش، یو تنور مثال یې پنځه منټه بار کړی شي سوره ګرمواله ته جو پیدا راځي چرې لاسته شي ورکړه کولای او ډوډۍ پاکه پخېږي د حرارت د وجې نه. هغه جهنم چې درې زره کال نه مسلسل بل کړی او غرنگی بدیگی او بیا چه کم ده نبی سمه یکی تیاره ده تروالیم پکی ده لازن لعذاب ده. سمه صوبو بیر واری پا قراتی پاس ده سردن من عذاب الحمیم، لعذاب ده گرمو بونه ده گرمو بو ده بیر عذاب ده جهنم. زوق و سگت اینکا انت العزیز الكریم، یقیناً تا ډېر عزتمن وي دنیا کې. العزیز زورور او کریم عزتمن وي. څه معنا؟ دنیا کې د خلکو په ذهن کې تا عزتمن سپین رو بری. دا پسې مسخري کی په هغه پسې چې ته دنیا کې زورور وي او عزتمن وي سپین رو بری، خلکو به د ډېر قدر احترام کو او قدرمن سه به دا کار کېږي. دنیا چې کوم قدرمنی دنیا پاره سوب ذهن کې دغه به دا سزای ان هذا یقینا ما علیکم ذنبی چې وي تاسو یو تم ته نوم شکم کاو ان المتقین رس بشارت یقینا متقین فی مقام امین فازل امن کې وي فی جنات باغونه کې وي چینو کې وي یلبسونه غونډې می سندس اندغه نرو رخمونه و استبرقین رپیلو رخمونه متقابل یو بل ته مخامخ ناسی كذلك من الامر كذلك دا جمله تاکید ده پاره ده چې كذلك من الامر كذلك خبر هم د قرنګ ده دا تاکید نه وي یا اکرمنهم كذلك موږ به د عزت کوم د قرنګ وزوینا موږ په نکاح ورکو ته به حول عین حول د غټو سترګو والا یدون لا غلطی دې به کل فاکتن القسم امن فامن کې وي لا يذوقون فيها الموت انا بسكير ديك مرق الا الموت الاولى الا بمعنى بعد روس امر اولنينا كتب دي سؤال لي شدلت لاينه بسكير ديك مرق مگر مرق اولني مدتير شو مرق استثناء دراتون كي حالت من سي كي جنن بسكير ديك مرق مگر مرق اولني د تیر شوی مرگ استثناء دی راتون که حالت نفسی کی گینا ریس مانا را نو ایلا الموجوه توجیه دار چلا مانا دا بعدو روس دا مرگ اولانی لا این مقصر یکو دنیا که اولانی مرگ دی دا مانا روس دا بل مرگ بدای لنرازی نو ایلا پا مانا دا بعدو او یا مستثنا منقاطع دا چلاکن الموت تلو لا قد زاقوها لیکن مرگ اولانی ریس کرده لا يذوقون فيها الموت مقصد دار أنت مرق نشتا أو إلا الموتة لا مقصد أولاني مرق الدنيا أغادي ساكل أغادي رشوه لي وبيا مرقون نشتا ووقاهم باش بكر إلى الله فالعذاب الجحيم لعذاب جهنمنا فازو أن دامي رباني دستان درمنا فالناس شي واجب ندي بلكي الله شي أركا أركا إداد الله خبر مرباني ذلك والفوز العظيم دا كم يبيلو يدا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ترغيب إلى القرآن سورة بأول كم ترغيب إلى القرآن أو أخير كم ترغيب إلى القرآن بيني فإنما يسرناه خيام غسانك لعلهم قرآن الكريم ساف جواباني لك على بي جبال طول جبن أسان له أو يام غسانك لعلهم ساف جواباني قرآن تفا أساني باني بياني بيانا ولي تاقران نري لك بعد خلق القرآن درس الله سانكي فإنما سنخيم غسان كلا قرآن كريم صاف جواباني لعلهم يتذكرون رفايده نصيحات قبول كي فارتقب إنهم مرتقبون هذا تعلق ده دمخي لسم آيات سرا لسم آيات كمير فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين مدل تبيه فارتقب إن مقصد ذلك ليد قرآن عبرت نالي مبين الله ودليد عذاب انتظار كوا فارتقی تا انتظار کون دید عذاب انهم مرتقبون یقیناً دیم انتظار کون کری سبحانک اللہم و بحمد شدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک.